Na zegarach już 23, program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 dzień stycznia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Jedna zmiana już była, teraz SLD chce kolejnej, a mowa o ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Populistyczna Syriza ma największe szanse na przejęcie władzy w Grecji, wybory już za 3 dni. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad liczy samochody, autobusy i rowery. Dzięki temu będzie wiadomo, gdzie najpilniej trzeba budować nowe drogi. Sojusz Lewicy Demokratycznej zapowiada nowelizację ustawy, która według rządu ma poprawić sytuację w branży węglowej, a która po poprawkach została dziś przyjęta przez Sejm. Poseł ze Śląska, Zbyszek Zaborowski, uważa, że trzeba przywrócić artykuł mówiący o konieczności przeprowadzania konsultacji społecznych przy restrukturyzacji kopalń. Nie przywrócono do ustawy artykułu 7, który mówi o konsultacjach ze związkami zawodowymi oraz gminami górniczymi przy wszelkich programach restrukturyzacyjnych. Chodzi o przemieszczanie pracowników czy zwalnianie pracowników. To znalazło się w porozumieniu górniczym z Katowic, ale dotyczy tylko 4 kopalń, które będą uzdrawiane w spółce restrukturyzacji. A ustawa jest bezterminowa i dotyczy całego polskiego górnictwa. Marcin Święcicki z Platformy Obywatelskiej nie mówi temu pomysłowi nie, ale tłumaczy, że zlikwidowany przepis opóźniłby o 45 dni realizację ustawy, co w obecnej sytuacji miałoby konsekwencje dla górników. Ten paragraf 7 był przewidziany na normalne czasy, a nie na bankructwo za miesiąc. Były długie terminy tych negocjacji i konsultacji, więc wydaje mi się, że to by tylko opóźniło możliwość naprawy, opóźniło możliwość wypłat. No, ludzie byliby miesiąc czy dwa bez pieniędzy. No po co to? A rząd, dodaje poseł PO, rozmawia ze związkowcami i gminami górniczymi, czego dowodem są poprawki do ustawy. Zmiany do niej wprowadzone dają większy pakiet socjalny pracownikom przeróbki węgla, administracji i pracującym na powierzchni. Do spółki restrukturyzacji kopalń mają trafić kopalnie Piekary, Brzeszcze, a także Makoszowe i Centrum. Po zmianach mają być dla nich pozyskiwani inwestorzy albo mają być tworzone spółki pracownicze. Ustawę krytykuje PiS, Twój Ruch i Solidarna Polska. Już w niedzielę w Grecji wybory parlamentarne. Według ostatnich sondaży coraz większym poparciem cieszy się lewicowa, populistyczna Syriza, co niepokoi przywódców Unii Europejskiej i instytucji finansowych, bo niepewna jest przyszłość Grecji w strefie euro. Wieczorem na Placu Zgody w Atenach odbył się ostatni wiec partii przed głosowaniem. Był na nim nasz reporter Marcin Pośpiech. To było najważniejsze przemówienie w politycznej karierze młodego, jak się o nim mówi, zawsze uśmiechniętego Aleksisa Tsiprasa, lidera Syrizy, partii, która odrzuca oszczędnościowe plany narzucone przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Komisję Europejską i Europejski Bank Centralny w zamian za wielomilionową pomoc, a przed Grecją historyczne zmiany, przekonywał Tsipras. Odrzucamy strach, który szerzył premier Samaras. Zmienia się Europa, Grecja idzie naprzód z nadzieją, która wywoła zmianę. Nic nas nie powstrzyma. I to właśnie nadzieja była najczęściej powtarzanym przez zwolenników Syrizy słowem. Uważam, że zwycięstwo Syrizy jest jedynym rozwiązaniem dla naszego kraju. Mam 65 lat i po raz pierwszy, jeżeli chodzi o politykę, czuję, że nadzieja, zmiany są w powietrzu, są bardzo blisko. Coraz dalej za Syrizą pozostają za to jej polityczni rywale. Według ostatniego sondażu na partię Tsiprasa chce zagłosować 36% Greków, na konserwatystów z Nowej Demokracji premiera Samarasa 30%. Z Aten Marcin Pośpiech. W ciągu ostatnich 5 lat PKB Grecji skurczył się o 1/4. W Polsce ruszył generalny pomiar ruchu. Na wszystkich drogach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad pojawią się specjalne patrole, które będą liczyć przejeżdżające samochody osobowe, ciężarówki, autobusy, a nawet ciągniki rolnicze i rowery. Rzecznik Generalnej Dyrekcji Jan Krynicki wyjaśnia, że pomiary przydadzą się do planowania kolejnych inwestycji drogowych. Biorąc pod uwagę inne badania związane chociażby z rynkiem motoryzacyjnym i innymi, czy też transportem, logistyką, będziemy mogli przewidywać, które drogi powinniśmy przewidzieć do przebudowy, remontu, do dodania kolejnego pasa, do budowy, które z nich będą ważnymi inwestycjami dla tranzytu międzynarodowego, a które dla wewnątrzkrajowego. Pomiar ruchu potrwa rok, odbywa się raz na 5 lat. Ludzie grają, wygrywa państwo. Włosi wydali w ubiegłym roku na hazard i gry losowe ponad 84 miliardy euro. 10% tej sumy zainkasował skarb państwa. Marek Lenert. Rynek gier obejmuje różnego rodzaju zakłady, lotto, loterie, bingo, jednorękiego bandytę oraz gry w sieci. Popularność większości z nich zmniejszyła się w ubiegłym roku. Jedynym wyjątkiem są zakłady sportowe, których przychody wzrosły o ponad 11%. Coraz mniej miłośników mają wyścigi konne i niegdyś niezwykle popularna również poza granicami Włoch, dzięki astronomicznym, wręcz czasem wygranym, gra liczbowa Super Enalotto. Ponad połowa rynku gier to jednoręki bandyta i jemu podobne, dostępne niemal w każdym barze, a nie tylko w salonach gier. Włosi wydali na nie 47 miliardów euro. Zdaniem przeciwników hazardu państwo niewystarczająco informuje o jego społecznej szkodliwości, ponieważ czerpie z niego zyski. W ubiegłym roku wyniosły one ponad 8 miliardów euro. Marek Lenert, Polskie Radio. Rzym. W Trójce pora teraz na informacje sportowe. I w studiu Tomasz Gorazdowski. W Mistrzostwach Świata rozgrywanych w Katarze polscy szczypiorniści wygrali z Arabią Saudyjską 32-13 i awansowali do 1/8 finału. Najlepiej spisywał się dziś Kamil Sybszak, który zdobył 10 goli i został najlepszym zawodnikiem meczu. Cieszy ten występ. Nie przypominam sobie, żebym trafił 10 bramek w barwach reprezentacyjnych. Owszem, są zawodnicy, którzy trafiają więcej goli, ale myślę, że 10 bramek to już jest wyczyn. Oczywiście życzę sobie tego, aby to było z rywalami troszeczkę lepszymi, chociaż nie ubliżam tutaj rywalom, ale no niestety jeszcze troszeczkę im do tej czołówki brakuje. Polacy mieli dziś 6 rzutów karnych, nie wykorzystali ani jednego. Z taką skutecznością daleko nie zajedziemy, na przykład w sobotę, bo w sobotę czeka nas ostatni mecz w grupie, chyba najtrudniejszy, z Danią, mówi były reprezentant Polski Michał Matysik. Sobota będzie dniem takiego prawdziwego sądu. To musi być najlepszy mecz Polaków na tych mistrzostwach. Widać, że Duńczycy nie zeszli z tonu. Pomimo tej pierwszej wpadki z Argentyną, to jest naprawdę przeciwnik z tych najtrudniejszych na mistrzostwach. Każdy z naszych chłopaków musi dać z siebie naprawdę 100%. I jeszcze musi nam dopisać szczęście, żebyśmy tak grających Duńczyków byli w stanie ograć. Teraz garść informacji siatkarskich. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla pokonali na wyjeździe bułgarską drużynę Marek Union i w koni Dupnica 3-2. Zawodnicy Zaksy Kędzierzyn-Koźle awansowali do rundy Challenge Pucharu CEF. W rewanżowym meczu 1/4 finału Zaksa przegrała z tureckim Arkasem Izmir 0-3, ale w złotym secie wygrała 15-10, mówi drugi trener Michał Hadała. W drugim secie chłopcy pokazali, że grając twardo i po męsku można się im przeciwstawić i musimy we wszystkich elementach być gotowi na starcie z nimi. Tak też było i z tego jestem niezmiernie zadowolony, że nie położyliśmy się tutaj i nie czekaliśmy, aż nas pobiją. Tylko w każdym z setów pokazaliśmy im, że jeżeli chcą z nami wygrać, to muszą po prostu pokazać to, co mają najlepsze. My pokazywaliśmy oczywiście swoją ogromną energię, swoją radość, młodość, plus do tego męską, naprawdę fantastyczną męską grę, gdzie po drugiej stronie spotkali się 30-latkowie z 20-latkami. To najbardziej nas cieszy. W rundzie Challenge do drużyn, które rywalizują w Pucharze CEF, dołączą 4 najlepsze zespoły z trzecich miejsc fazy grupowej Ligi Mistrzów. Siatkarki PGE Atomu Tefla Sopot awansowały do rundy Challenge Pucharu CEF i tu decydował złoty set wygrany przez Polki. Atom pokonał włoski zespół Prosecco Conegliano 3-0 i w złotym secie 15-9. Tymczasem siatkarki Tauronu Banimex Dąbrowa Górnicza odpadły z rozgrywek o Puchar CEF po przegranej 0-3 z Galatasaraj Stambuł. W Lidze Mistrzyń też w Stambule 1-3 Impel Wrocław przegrał z Ecacibaci. Impel jeszcze nie wygrał w tych rozgrywkach ani jednego meczu. Reprezentant Polski w piłce nożnej Sebastian Mila po 14 latach wraca do Lechii Gdańsk. Odchodzi ze Śląska Wrocław i dziś podpisał 3-letni kontrakt z zespołem z Wybrzeża. A w Pucharze Narodów Afryki w dzisiejszych meczach grupy B Tunezja pokonała Zambię 2-1, a Republika Zielonego Przylądka zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga. Było 0-0. I na koniec jeszcze przypomnienie wiadomości z samego rana. Agnieszka Radwańska bardzo łatwo awansowała do trzeciej rundy Australian Open. W 44 minuty pokonała Szwedkę Larsson. Było 6-0, 6-1. Jerzy Janowicz musiał bardzo się napocić, by wygrać z Francuzem Gaelem Monfilsem w 5 setach, ale on też jest w trzeciej rundzie. Słońca wciąż mało, jutro pochmurny dzień, popada śnieg i śnieg z deszczem od 0 do plus 3, a tej nocy mglisto i opady śniegu, deszczu ze śniegiem. W Szczecinie minus 3 stopnie, w Koszalinie, w Zakopanem minus 2, w Bydgoszczy minus 1, w innych regionach od 0 do plus 2. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kiedyś grali w duecie, który nazwali od swoich imion Paula i Karol. Z czasem dołączyli do nich kolejni muzycy, ale zespół nadal nazywa się Paula i Karol. W roku 2014 wydali trzecią, znakomitą zresztą płytę Hard Wash. Świetnie napisane piosenki, energia i wielki talent. Tego właśnie możemy się spodziewać po ich występie w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam na transmisję koncertu Pauli i Karola w najbliższą niedzielę po 20. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Kirek Wrona. I gave my love a cherry that had no stone. I gave my love a chicken that had no bone. I gave my love a ring that had no end. I gave my love a baby with no crying. How can there be a cherry that has no stone? How can there be a chicken that has no bone? How can there be a ring that has no end? How can there be a baby with no crying? A cherry when it's blooming ain't got no stone. A chicken when it's pipping ain't got no bone. A ring when it's rolling, it has no end. And oh, a baby when it's sleeping, there's no crying. A baby when it's sleeping, there's no crying. Drugiego stycznia 1931 roku na świat przyszedł Sam Cooke, jeden z ojców muzyki soul. Zginął zastrzelony w hotelu w grudniu 1964 roku. Przez pomyłkę wszedł nie do tego pokoju, co potrzeba. I w taki sposób zakończył swój bardzo krótki żywot jeden z największych wokalistów naszych czasów, jeden z największych wokalistów XX wieku. Soul, muzyka duszy, Iwanka Kunewara, Fałko Lasiński i Hirek Wrona. Witamy bardzo serdecznie. Say a word, just come.

say the audience ever get hit by a car. No more, no less. Tall eyes in the water, mama. No more, no less. Tall eyes in the water, mama. No more, no less. No more, no less. No more, no less. That's a magic number. Co ci przypomina ten utwór? O. Stare czasy. Stare czasy. Marek Zioło w naszym studiu, witam cię niezwykle serdecznie na antenie Trójki. Marek Zioło, człowiek bardzo skromny, z którym zrobiliśmy w życiu mnóstwo fajnych rzeczy, który kiedyś robił mnóstwo fantastycznych koncertów, między innymi hip-hopowych i między innymi sprowadził do Polski De La Soul. To było chyba pierwszy raz w ogóle, jak przyjechali, tak? Pierwszy raz w Polsce, 2004 rok, Stodoła. Świetny koncert. 11 lat temu prawie. Tak jest. Świetny koncert. Będziemy dzisiaj rozmawiać. Dzisiaj Marek jest poważnym prezesem, jest szefem Prosto Records. Zawsze powtarzałem i powtarzam wszystkim, że polski przemysł hip-hopowy jest najlepiej zorganizowaną częścią polskiej branży muzycznej i to jest wszystko prawda. Będziemy o tym za chwilę też rozmawiać, ale pretekstem naszego spotkania jest impreza dość niezwykła, jak na firmę fonograficzną, mianowicie organizujecie w kwietniu Festiwal Prosto. Tak jest. Czy niezwykła? My od lat już robimy wydarzenia muzyczne. Dwie edycje naszego festiwalu na Bemowie, 2011 i 2012 rok. Teraz huczny jubileusz, który celebrujemy cały czas, 15-lecie. I to jest dobry pretekst do tego, aby wybrać się wspólnie z naszymi fanami w podróż koncertową. Kto wystąpi? Oj, wystąpi cała plejada naszych artystów, począwszy od Sokoła i Marysi oczywiście, przez KNA, VNM-a, Kękę, ekipę Hi-Fi Bandy, czyli Dioksa, Hadesa, Kepsa i Czarnego, Małacha Rufuza, Pokój z widokiem na wojnę oraz nowe rzeczy. U nas w wytwórni Tłusty, Niemy, Żyto, Huczu Hucz, ekipa ze Szczecina PMM, Zipera i wielu, wielu jeszcze gości, których będziemy pomału zapowiadać. Obiecuję państwu, że Rafał na pewno na naszym profilu facebookowym Soul Muzyka Duszy umieści przynajmniej te nazwy, które Marek wymienił. Także proszę nie zapamiętywać, bo będzie wszystko napisane. A powiedz mi, Marku, bo mnie to bardzo interesuje. Ty, człowiek, który robił tyle koncertów w życiu, spotkał się z tyloma fantastycznymi artystami. Zresztą wspominaliśmy, idąc tutaj do studia, koncerty Guru, które robiłeś i w świętej pamięci. Czy bardziej będziesz na tym festiwalu spoglądał na to wszystko z góry jako szef całej instytucji, czy też będzie cię korciło, żeby tam pójść gdzieś na ten backstage i zarządzać całym procesem powstawania koncertu? Na pewno będę zaangażowany w produkcję, bo eventy to moje drugie życie. Także podejrzewam, że to jest nieuniknione, że będę mocno zaangażowany w produkcję, aczkolwiek na samym festiwalu myślę, że będę chciał na backstage'u z naszymi artystami wspólnie bawić się. Także raczej widzę siebie tym razem z boku sceny. Za chwilę wrócimy do rozmowy z Markiem Ziołą. czarnymałpa@polskieradio.pl. Jeżeli państwo mają jakieś pytanie do naszego gościa, to bardzo proszę. A teraz Hi-Fi Banda. Solex to nie słońce, dobry czas to nie Rolex, ale chwile co są wolne. Tylko początek nie jest końcem, reszta gna w jedną stronę, ty jak pionek, wszystko jest ustawione, ale to nie gra. Ja, tak jak ty, znam porażki i sukcesy, umiem upaść, wstać, umiem płakać i grzeszyć. Wiem czym jest słońce, gdy wstaje i zachodzi, koniec staje się początkiem nowej drogi. Nadzieja żyje w sercach jak rap i nie chcę odejść, jak tak z betonem na twojej klatce przy domofonie. Odpal ląta na ławce pod blokiem, puść w słuchawce, track o trawce, 07, nagraj rap. Wydawcę rób swoje, tak jak ja. Nagraj rap, puść projekt. Nie licz na zyski na zbyt, bo błyski gasną, a ludzie mają różne jazdy. czujesz na kłamstwach, co najwyżej fart pozwoli ci wyssać ją z palca. Na twarzy maska nie ukrywa strachu w oczach, chociaż strach bywa motorem odwagi. Popatrz, to my, wychowani na kontrastach. Religia złota nie doprowadzi nas do bogactwa, to zła droga. Tutaj każdy wierzy w Boga, ale krzyż pod skórą wcale nie oznacza, że ktoś chodzi do kościoła. Prędzej może... Dobry towar w dobrej cenie, pod warunkiem, że to twój dobry ziomal. Każdy z nas żyje w swoim świecie, przecież przez to nie ma szans, żeby na tej planecie było lepiej. Coraz więcej spostrzeżeń w was, coraz mniej siebie. Dziś trzeba to nazwać przyzwyczajeniem, prawda? Tam, gdzie korzenie pozostanie hi-fi, tam, gdzie podziemie, tego nam nie zdołacie zabrać. Biedy, zip styl, mi najbliższy. Ziomek od biedy. Od kliszy, po cyfrowe czasy. Od niszy, po trasy, promocje, wywiady. Nie żyłbym muzyką, nie dałbym rady. A te słowa dla was to tylko kolejny stopień. Iskra moich oczu, co przeradza się w ogień. Globalna wojna, UFO i bankowy krach. Nie dać się ponosić nerwom, taki fach. Fach, fach, nie wchodzi w rachubę. Marek Zioło jest naszym gościem dzisiaj, szef Prosto Records. Rozmawiamy o festiwalu Prosto. Hi-Fi Banda wystąpi, ale nie jako Hi-Fi Banda, tylko oddzielnie wszyscy, tak? Jako solowe projekty, które obecnie funkcjonują od kilku lat. Dobrze. Czyli solowy Diox, solowy Hades, no i Caps. Ale jak ich znam, to być może tam gdzieś wejdą razem sobie na scenę i być może jakiś utwór wykonają, bo to wszystko jest w hip-hopie możliwe. Taki jest zamiar w ogóle też tego festiwalu. Tylu będzie gości niespodziewanych. Myślę, że duża gratka też dla starszego pokolenia słuchaczy, którzy pamiętają jeszcze WWO z czasów płyty we własnej osobie, także myślę, że warto. Coś Marek powiedział, zdaje się. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, Marku. Powiedziałem, że będziemy rozmawiać o polskim biznesie hip-hopowym. Powiedz mi proszę, czy na sprzedaży płyt da się obecnie zarobić? Tak. No proszę. Wszyscy mówią, że nie, a Marek przychodzi do studia, do Trójki i mówi, że tak. Oczywiście da się. Digital rośnie. Sprzedaż fizyczna jest na ustabilizowanym poziomie. Jeśli podejdzie się do tego rozsądnie budżetowo, to da się na tym zarobić. Jeden ze słuchaczy przysłał mi mail, zaraz go tutaj muszę odnaleźć. O, pan Piotr napisał: panie Hirku, ma pan jakiegoś dobrego deka w domu, czy zbiera pan oryginalne kasety? To panie Piotrze, mam dek bardzo dobry i rzeczywiście te kasety magnetofonowe zbieram, bo one wróciły nagle do łask. Czy wy wydajecie też kasety magnetofonowe? Oficjalnie nie jest to nośnik, który wydajemy, natomiast czasami robimy formy gadżetów dorzucane do preorderów. Zdarzają się takie rzeczy. A jak wygląda sprawa z winylami obecnie? Winyle powstają i u nas są częstymi produktami. Także to jest rzecz kolekcjonerska i to też jest bardzo stabilna sprzedaż, także tytuły ukazują się u nas regularnie na winylach.

Wystąpił prawnuk Stanisława Wyspiańskiego, czyli Sokół, z płyty z Marysią Starostą Wyblakłe myśli. Znakomita płyta, bardzo Państwu polecamy. Marek Zioło, Marku, chciałem Cię zapytać o taką rzecz. Na konferencji Social Media Standard Business w 2012 roku powiedziałeś, że nie wydałeś ani złotówki na reklamy. Czy Prosto jest aż tak rozpoznawalnym brandem, że właściwie wszystko, co wydacie, to sprzedajecie? Wiesz co, to był, jak wspomniałeś, rok 2012. Mhm. Myślę, że trzeba rozdzielić dwie rzeczy. Jakby wydatki na reklamę, Prosto Label, wydatki na reklamę naszej części odzieżowej, czy wydatki, jeśli chodzi o konkretne albumy, które wydajemy. Jako Prosto Label faktycznie nie wydajemy na takie działania czysto wizerunkowe związane z labelem. Promujemy się poprzez właśnie na przykład wydarzenia takie jak nasz festiwal. Natomiast oczywiście każdy tytuł, który wydajemy, jest promowany w ramach planu promocji, który jest układany wspólnie z artystami. Bardzo Ci dziękuję za przybycie dzisiaj do naszego studia, tak późną porę, bo to jednak Ty jesteś człowiekiem pracującym przez cały dzień. Zapraszamy na festiwal Prosto, przypomnijmy dokładną datę. 10-11 kwietnia, Hala Torwar, Warszawa. Zapraszamy, a dla słuchaczy audycji Soul Muzyka Duszy na pewno będziemy mieli zaproszenia, także słuchajcie nas bardzo uważnie. Marek Zioło był naszym gościem, bardzo Ci dziękuję za przybycie Dzięki. Do studia. Szczelne, rzetelne, nie sądzę na ten temat. Mamy zdania podzielne, w Jakubę nie wchodzi. Zachowanie bezczelne, możliwe i nieuczciwe. Czy to się zmieni? Czy Polska to kraj nadziei? Wolą się słowa i idei, czy to pozory? Zabytkowe ulice, szlachetne twory, plus slumsy, zakazane nory. W starym mieście, gdzie biedota kontra burzy łaz jak w zemście. Przewagę ma nas wszystkich hajs, złoty blask ochrania twój system kontrolny jak raz. Słyszysz werba trzas, to papiota. Studium przedmiotu na szybkich obrotach. Jego mnie i ciebie was to dotyczy, bo to polska ziemia naszej goryczy. W tej kwestii jest na bank zasadniczy. Nie szukam inspiracji w niczym, bo to niestosowne, nieklarowne. Myślę po polsku ściśle, po co polskie to dobre. Złota polska jesień, szczęście mi przyniesie, jak złoty piękny wrzesień. Kocham ten kraj, kocham bez przyczyny, które na barkach swych nosi, znosi ból i brudne czyny. Gdzie korupcja i blat, to nie nowiny, gdzie swoje ubóstwiamy, a obcym gardzimy. Kraj w kształcie serca, tu zawsze trwimy. Jedny kawałek dla Polaków, dla polskiej rodziny, to patriota. Jego posąg na wakę złota, to patriota. Anegdota, anegdota. Nie jeden nie raz nasz kraj próbował zniszczyć. Nie jeden raz powstaliśmy ze zgliszczy. Teraz nasz czas nadszedł, korona błyszcza. Ja z dumą na nią patrzę, więc wyższy łzy to ważne. Nie jeden wróg chciał zniszczyć nasz naród. Nie jeden oferował pomoc, zawiódł. Nie jeden z nas ma dużo przeszkód, a idzie naprzód, by zaspokoić głód rodzin oraz bliskich osób. Nie jeden na to już znalazł sposób. Pytanie jakim kosztem, spalonym most, czy po prostu zimnym ostrzem. Wiem do czego dążę i tak dalej, póki nie spocznę. Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. O swojej ojczyźnie, prosto z Polski. Z dumą na twarzy i ducha hartem. Wiedzą co warte, co nie warte, by nie spaść na parte. Więc jeszcze raz, wiara, nadzieja, miłość z Bogiem. Pragnienie wolności porównywalne z nałogiem. Nadrabiając straty, ruszyli wielkim krokiem. Zobacz chłopaku, jak to poszło do przodu w Polsce. Proste, ostre, walczyć będziemy. Zawsze tradycja nie zginie, póki my żyjemy. Na ojczystej ziemi, o barwie bieli i czerwieni. Symbol czystości przelanej krwią. O tym wiedzą, którzy są w ciągłej walce. Dla nich hołd, dla tych noszących blizny. Dla nich w imię dobra ojczyzny. Nie jeden nie raz nasz kraj próbował zniszczyć. Nie jeden raz powstaliśmy ze zgliszczy. Teraz nasz czas nadszedł, korona błyszcza. Ja z dumą na nią patrzę, więc wyższy łzy to ważne. Nie jeden nie raz nasz kraj próbował zniszczyć. Nie jeden raz powstaliśmy ze zgliszczy. Teraz nasz czas nadszedł, korona błyszcza. Ja z dumą na nią patrzę, więc wyższy łzy. Jesteśmy prosto w środkach, zawsze można nas tu spotkać. Ziemia dana nam po przodkach, po nich kraj na ten pozostał. Teraz Polska, kraj dziwa, Rzeczpospolita trzecia. To znaczy dzieciak, że jesteś tu na własnych świeciach. Jesteś stąd, twój kąt, stąd jest twój rodzinny krąg. Jeden błąd to ząd, który sieje biedy swąd. Dużo rąk wyciągniętych po kapuchę biednych ludzi. Głuche hasła to ludzi, bo to losu nie odwróci. Teraz rap ludzi cuci rap, polski rap rzuci na kolana faust. Prowadzi nas do jedności, by cały naród polski powstał. W całości spojrzał w przyszłość, by zmienić tą całą szarą rzeczywistość. Teraz wszystko w naszych rękach, wspólny ból, wspólna męka. Trzeba... Zipera będzie gościem prosto festiwalu w kwietniu tego roku na Torwarze. Zapraszamy bardzo serdecznie. Słynna szwedzka ekipa Loop Troop Rocker zgłosiła w Warszawie, gdzie kręcono zdjęcia do teledysku do utworu The Machine, promującego ich ostatni album Naked Sweets. Odwiedzili też nasze studio przy Myśliwieckiej 357, by opowiedzieć na kilka pytań audycji Soul Muzyka Duszy. Ze szwedzkimi raperami rozmawiał Jan Niebudek. Oto pierwsze pytanie. Pierwszy raz w Polsce jesteście? We had one show in... Mieliśmy pierwszy koncert w Stalowej Woli na południowym wschodzie. Następnie graliśmy w Szczecinie na drugim końcu Polski. Zagraliśmy koncert, potem udaliśmy się do hotelu, żeby pospać. Potem spakowaliśmy swoje rzeczy i pojechaliśmy na pociąg. We did the show in Stalowa Wola and thought we would go to the hotel to get some sleep. But we then we found out we were just supposed to pick up our stuff and go straight to the train. And then what year was it? 2000? To był rok 2000. Potem wsiedliśmy do pociągu w nocy, a właściwie jechaliśmy tam trzema pociągami. Then we took a train during the night and it was three different trains to get all the way, so there was really no sleep. And the first train was the kind that you can open the doors. W pierwszym pociągu można było otworzyć drzwi podczas jego jazdy, a w pociągu jechali z nami zwariowani graficiarze, którzy pili i sikali przez otwarte drzwi. Próbowaliśmy trochę spać na drewnianych pryczach. W Szczecinie zagraliśmy koncert na zawodach breakdance. A concert or like a show at a breakdance. Promo trochę pomylił daty, bo tak naprawdę ten koncert odbył się w roku 2002 i była to impreza w Szczecinie, która nazywała się Battle of the Year. Drugie pytanie, oczekiwania wobec wydania albumu w Polsce. I think it's kind of hard. We never know because sometimes we expect something from our fans then. Odpowiada Supreme. Trudno jest mówić, gdyż tak naprawdę nie można tego wiedzieć. Czasami fani czegoś oczekują, a wychodzi zupełnie inaczej. Teraz tylko utwierdzamy się w przekonaniu, jak ciężko jest zapowiadać coś przed wydaniem płyty. Nadzieja w tym, że jeśli wydajesz dobry album, to ludzie go docenią. Ostatnio jest tak, że jak wydajemy płytę, niektórzy ludzie mówią, to nie jest to, co powinno być, a później, gdy wydajemy następny, no, I think we feel comfortable. O tym poprzednim mówimy jako klasyk. We feel it's a great album. And zawsze jest inaczej. Czujemy, że nasz materiał jest dobry. The Loop Troop stuff we put out so far. I odbiorcy go polubią, jeśli lubią rzeczy od Loop Troop. To a machine, could have sworn it was for real, like I saw it on the screen. Like I almost heard the screams, people calling out for mercy, getting slaughtered in their teens. The machine runs on oil and ambition, a sense of duty and of honor and traditions. It runs on blood and the usual business. It runs on pride and on fools making wishes. vicious. Egos with liberal worldviews work to convince you of the virtue of a... Jakich Polaków znacie spoza hip-hopu? The Swedish hip-hop right now is mostly in Swedish language. And I think right now it's very important in Sweden. It's a big scene, it's bigger than it's ever been. And there's a lot of good stuff coming out. But it's... Szwedzki hip-hop obecnie jest tylko w języku ojczystym. Teraz to jest ważne dla Szwecji. Scena jest większa niż kiedykolwiek. Wychodzi wiele dobrych rzeczy w naszym języku. Jakość muzyki jest teraz dużo lepsza. Jest wielu młodych, którzy są bardzo utalentowani i popularni. Jest dużo różnych styli na naszej scenie, co jest bardzo zdrowe, ponieważ słuchacze mają ułatwiony wybór przy wyborze odpowiedniej muzyki dla siebie. And I think that makes it easier for a lot of young people to listen to it because they can pick and choose, you know, whatever style they're into. Właśnie teraz będzie, jakich pytanie padło, jakich Polaków zdacie spoza hip-hopu? Lech Wałęsa. Lech Wałęsa, co prawda nie widziałem filmu, ale poleciłem go rodzicom i spodobał im się. MB? I got recommended. Znamy wiele osób spoza rapu. Znam polski jazz, muzykę eksperymentalną. We know a lot of things. I know, it's hard to... Other than hip-hop, I listen to a lot of Polish jazz and some experimental music from the 70s. But a new name is like Marcin Wasilewski. No i tego ostatniego chyba nie trzeba tłumaczyć. Legendarny szwedzki zespół hip-hopowy Luktr Brokers są dzisiaj naszymi gośćmi. Kolejne pytanie do nich. Co chcielibyście jeszcze osiągnąć w muzyce? There's still a lot of places in the world we haven't been as well. It would be nice to go to and spread the music. Na świecie jest ciągle wiele miejsc, gdzie nie byliśmy. Dobrze byłoby szerzyć naszą muzykę i pokazywać nasze sceniczne doświadczenie. Ponieważ ludzie nie mogli usłyszeć. Chcemy, by słyszeli naszą muzykę. Nigdy nie widzieli nas na żywo. To jedna z tych rzeczy. Veterans. Yeah, the veterans. And it would be nice to help in different ways to... Poza tym jesteśmy coraz starsi, a na szwedzkiej scenie jest trochę niedoświadczonych osób i fajnie byłoby im pomóc na różne sposoby. Poinstruować młodszych i być częścią tej sceny. Zawsze byliśmy trochę outsiderami przez różne powody. A młodzi twórcy nas inspirują, więc dobrze byłoby być większą częścią naszej sceny. Maybe to be more part of that. Wspomnienia z wizyty Czarnego z ekipą prosto w Szwecji. It was a good experience because I got to see how the crew worked, like the film crew. To było dobre doświadczenie, bo mogłem zobaczyć, jak pracuje cała ekipa filmowa. Byli bardzo efektywni i mieli cały czas plan na wszystko. Dobrze się z nimi pracowało. To takie samo uczucie jak praca z Prosto. Może nie jest to duża wytwórnia, ale konkretna i wiedzą, co robią. A huge company, but it's effective and it's like they think through what they do. And that's maybe why we also. Dlatego też łatwo było nam z nimi nawiązać współpracę. Odbiór płyty w Polsce. We also see that like we can see from statistics that we have more fans in Poland than in many other countries. My to widzimy po statystykach aktywności w internecie. So that way it's easy to know that, że mamy więcej fanów w Polsce niż w wielu innych krajach. A basis for working with a label. And łatwo to zauważyć przez pracę z wytwórnią. We were approached by Prosto in Warsaw last time we played here. Spotkaliśmy się z Prosto w Warszawie, kiedy graliśmy tutaj ostatnio. And from that then we asked them if they wanted to release the album. So rozmawialiśmy o nagraniach i wtedy spytaliśmy o możliwość wydania płyty u nich. To dobre uczucie, że dla nich to ważny i być może być dystrybuowany w Polsce. Oni znają rynek, mają do niego łatwiejszy dostęp i mogą coś zbudować wokół płyty. We got a little small independent label called David vs. Goliath. And it's basically just us, the band. My również mamy małe, niezależne wydawnictwo i nie wiedzielibyśmy, jak promować ten album w Polsce. A ten kraj jest dla nas ważny. We always have a good time and the shows are really good. Spędzamy tutaj bardzo miło czas. Koncerty były dobre. To dla nas dobra sytuacja, że mamy wytwórnię w Polsce. If it wasn't for the fact that the world's fucked up, then I think just maybe I sing another love song for you, baby. If it wasn't for the fact that the world's fucked up and I feel so blue, I sing another love song just for you. If it wasn't for the fact that our current foreign minister called Bill has built a fortune off a genocide, and if it wasn't for the fact that everything is lies and that the blind lead the blind towards the finish line, maybe I wouldn't be so worried about the fact that there's no indignation in the nation, no protests against a grotesque situation. Only thing people complain about is immigration. Only thing I'm thinking about is the time I'm wasting. I should be writing rhymes about how amazing you look and you touch and you smile and you feel. Maybe I'll do it tomorrow. Maybe I would do it tomorrow. If the world seems brighter than today, yeah, maybe I would do it tomorrow. But until then I stay. If it wasn't for the fact that the world's fucked up, then I think just maybe I sing another love song for you, baby. If it wasn't for the fact that the world's fucked up and I feel so blue, I sing another love song just for you. If it wasn't for our daughter getting fed up already with a different set of rules for the boys in the class, and your girl telling us how last year was heavy, right. Never got that many death threats in the past. She's a Muslim in the media, a woman with a voice. We are crippled by hate, leaving the youth with no choice but to ride in frustration. Who listens to the poor unless they shoot up the police station, calling out for war and still get the blame in the end. If it wasn't for next election, I'd sing for you again. But with Nazis round the corner, gunshots on our street, we both awake at night, losing our sleep. And I know you feel the same way, working for more than just a payday. You go get 'em, I'm proud of you, my love, my best friend. We back at it again, all I can say. If it wasn't for the fact that the world's fucked up, then I think just maybe I'd sing another love song for you, baby. If it wasn't for the fact that the world's fucked up and I feel so blue, I'd sing another love song just for you. Because I'm really romantic philanthropist, and you bring out the best in me. But sometimes history just gets the best of me, especially when I see that we ain't learning nothing from it. Repeating stupidity is just so much that I can stomach. I really didn't want it, but I gotta speak upon it. I can act like I don't see the world and agree to run it. Besides, I wouldn't be able to look you in your beautiful eyes if I didn't confront it. I wouldn't be able to look myself in the mirror if I saw it and I didn't speak out against state terror. And let me get ahead of myself to tell you this. Wouldn't be able to look into the eyes of my future kids. Even if we just met, but baby admitted our DNA would be a perfect fit. Let's hurry up before they buy the patent for it and criminalize our lives. Let me sing the chorus again. Loop Troop Record, Rockers byli dzisiaj naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo Jankowi za przeprowadzenie rozmowy. A dziś 22 stycznia, o czym Państwu już wspominałem, to 72 urodziny Michała Urbaniaka. Michał, życzymy Ci wszystkiego najlepszego przez kolejne 100 lat. Rób fantastyczną muzykę, graj z nami, bądź z nami. Odwiedzaj nas w Trójce i życzymy Ci przede wszystkim zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Iwanka Kunewa, Rafał Kulasiński i Hirek Wrona dziękują Państwu za uwagę. To była audycja Soul, Muzyka Duszy, a na zakończenie oczywiście sam mistrz Michał Urbaniak. Dobranoc Państwu. Autopromocja. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w tym roku